Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, jest czwartek, 15 stycznia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 11. Serwis na Zaleśna Sewera. Zamieszanie na rynku walutowym, kursy franka i euro idą w górę. Za moment szczegóły. Demonstracja już trwa w Zabrzu, w Mysłowicach i Katowicach. Odbędą się po południu. Trwają protesty w obronie likwidowanych śląskich kopalń. PO i PiS idą łeb w łeb. Według najnowszego sondażu na obie partie chce głosować po 33% Polaków. A zaczynamy od informacji, która może mieć znaczenie dla setek tysięcy Polaków. Szwajcarski Bank Centralny nie będzie dalej utrzymywał sztywnego kursu swojej waluty wobec euro. Łączymy się z Pawłem Sołtysem, naszym dziennikarzem ekonomicznym. Co oznacza ta decyzja i co dzieje się z frankiem? Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego jest niespodziewana. Szwajcarskie władze monetarne zdecydowały się nie bronić franka przed umocnieniem. To robili nieprzerwanie od 3 lat. Dlaczego tego pozrobili? Tego nie wiadomo. Konferencja ma odbyć się dopiero po godzinie 13. Giełda w Curychu zareagowała to mocnym spadkiem o 7%. Fatalne wieści dla szwajcarskich eksporterów. Analitycy wieszczą w tym kraju recesję, ale ta decyzja ma konsekwencje dla niemal 600-700 tysięcy osób spłacających kredyty we frankach, ponieważ kurs franka od rana poszedł w górę, uwaga, o 44%. Z 3,54 zł rano do 5,13 zł w tym momencie. Biorąc pod uwagę aktualne kursy, raty kredytów będą zapewne o prawie połowę wyższe, ale sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna i zmienna i wszystko może się jeszcze odwrócić w innym kierunku. Paweł Sołtys, dziękuję za tę informację. Do tematu będziemy wracać. Na Śląsku ciąg dalszy protestów górników przeciwko likwidacji kopalń. Od godziny trwa demonstracja przed kopalnią w Zabrzu. O 15.30 protestujący zablokują ulicę Krakowską w Mysłowicach przed komendą policji. To newralgiczna droga wiodąca do kilku miast. O 17.00 rozpocznie się natomiast protest w Katowicach przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. A Sejm kontynuuje pracę nad ustawą, która zakłada likwidację 4 nierentownych kopalń. Opozycja wskazuje na ekspresowe tempo prac nad rządowym planem i sprzeciwia się zamykaniu śląskich zakładów. Późnym wieczorem głosami koalicji PO-PSL i kilku posłów niezrzeszonych zdecydowano o tym, że odbędzie się drugie czytanie ustawy. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego powinna zostać przeprowadzona wcześniej, tak mówił w Trójce rano szef klubu PSL Jan Bury. Jak podkreślił, koalicja nie była konsekwentna. Obawa przed scementowanym, silnym środowiskiem związkowym, gdzie jest prawie 90% uzwiązkowienia i odebranie jakiegokolwiek przywileju, mowa o jakimkolwiek zmniejszeniu wynagrodzeń, bo sytuacja jest na rynku węgla trudna, światowym też, jest prawie niemożliwe. Z taką grupą zawodową się źle rozmawia. Dzisiaj jakby ta kopalnia, którakolwiek była prywatna, to żaden sobie właściciel nie pozwoli na to sobie pozwala państwo, często pod presją polityczną. Sejm ma głosować nad ustawą o restrukturyzacji górnictwa jutro. Platforma i PiS na remis. Z sondażu TNS Polska dla Wiadomości TVP wynika, że na obie partie chce głosować po 33% Polaków. PO w porównaniu z grudniem zyskało 1 punkt procentowy, PiS straciło 2. Gdyby wybory odbyły się teraz, do Sejmu weszłoby też SLD z 8% poparciem i PSL, na które chce głosować 6% ankietowanych. Spada poparcie dla pozostałych partii. Dla Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego z 5 do 3%, a dla Twojego Ruchu Janusza Palikota z 3 do zaledwie 1. Sondaż przeprowadzono w ubiegły poniedziałek i wtorek. Przepytano 1000 dorosłych Polaków. Rośnie liczba incydentów o podłożu religijnym we francuskich szkołach. Więcej o tym z Paryża Marek Brzeziński. O Belgii, agresja fizyczna, ataki na uczniów współczujących ofiarom masakry w redakcji Charlie Hebdo. Czy wreszcie wykrzykiwanie, że przyjdą muzułmanie z kałaszami i zrobią porządek. Oto sceny z wielu szkół we Francji, o jakich pisze dziennik Le Parisien. Okazało się, że społeczeństwo jest bardzo podzielone, co w szczególnie drastyczny sposób widoczne jest w szkołach, gdzie młodzież twierdzi, iż Charlie Hebdo znów obraził proroka. W umysłach młodych muzułmanów we Francji, zauważa dziennik, zabójcy, mordercy, sprawcy terrorystycznych zamachów są męczeni za świętą sprawę. Zbrodni winne są ofiary, prowokatorzy, którzy obrażali islam. Z drugiej strony media informują o wzrastającej liczbie aktów agresji wobec obiektów związanych z kultem muzułmańskim. We Francji w lawinowym tempie rośnie islamofobia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To przełom w historii wspinaczek. Dwaj Amerykanie pokonali najtrudniejszą drogę wspinaczkową wiodącą na szczyt kalifornijskiego El Capitan. Na skalnym monolicie o wysokości prawie kilometra stanęli kilka godzin temu.

wiarą powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko nowe, olełko nowe, olełko nowe, olełko nowe, olełko nowe, olełko nowe, olełko nowe, olełko Audycja do południa, 16 po 11, czyli czas na... A nóż widelec. Możesz. Mogę cię przedstawić, Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry, witam państwa. Chciałam powiedzieć, to ja zdradzę państwu trochę takiej naszej kuchni radiowej. Chciałam Pawła poprosić, żeby mnie zapytał o to, dlaczego nic nie przyniosłam. Więc możesz mnie zapytać o to, dlaczego tak nic spontanicznie. Nie przyniosłam. Tak spontanicznie? Tak spontanicznie, zupełnie się nie umawialiśmy. Dobra, uwaga. Katarzyna Pruchnicka, dlaczego nic nie przyniosłeś dzisiaj? No, co miałam ci przynieść, skoro tematem dzisiejszego odcinka jest danie z tego, co zostanie? No przecież nie mogłam przynieść resztek z obiadu, prawda? No więc tak, drodzy słuchacze, miało to wyglądać. Tak właśnie się mieliśmy umówić, ale nie zdążyliśmy. No ale wracając już do tematu dzisiejszego odcinka, ja w najnowszej książce Jamie'ego Oliviera znalazłam bardzo ciekawy przepis na wykorzystanie kulinarnych pozostałości, a dokładnie pieczonego kurczaka, którego mniej liczna, na przykład dwu-, trzyosobowa rodzina nie jest w stanie pokonać przy jednym obiedzie. Patrzę na Pawła, on się zastanawia. Wiesz co, ja właśnie zastanawiam się, czy nie jest w stanie pokonać. Ja znam swoją rodzinę, znam swoje możliwości, więc no dobrze, zostawmy wątek. No ale jeżeli jest taka rodzina, która nie daje rady temu pieczonemu kurczakowi, to następnego dnia można to pieczone mięso zawinąć na przykład w kukurydziany placek, no ale cały cymes jest w odpowiednim przyprawieniu tego. O tym, co nam do tego będzie potrzebne, mówi tłumaczka książki Gotuj sprytnie jak Jamie, pani Marta Przocowska. 1/4 sałaty GM, ale myślę, że to może być też inna sałata, no bo tutaj mamy dowolność pewną wyboru tego nadzienia. Ale chyba chodzi o to, żeby ona była bardziej twarda, to rzymska taka będzie lepsza, bardziej krucha. Ja myślę, że można ją zastąpić sałatą lodową. Oprócz tego jeszcze 1/4 marchewki jest nam potrzebna, 5-centymetrowy kawałek ogórka sałatkowego, około 50-80 gramów resztek pieczonego kurczaka, 1 cebulka dymka. Możemy też wykorzystać połówkę świeżej czerwonej papryczki chili. Do tego potrzebujemy jeszcze 1 czubatą łyżkę sosu hoisin. To jest taki chiński sos, no, o pewnym charakterystycznym smaku. I myślę, że już na własną rękę możemy też ten przepis zmodyfikować i takim sosem doprawić całego wrapa, jaki nam najbardziej odpowiada. Może on tylko będzie mniej chiński, ale za to nabierze innego charakteru. Zaczynamy od tego, że musimy namoczyć makaron ryżowy, po czym odcedzamy. Następnie tortillę kładziemy ją na suchej patelni po to, żeby się podgrzała. I to niezależnie od tego, czy to jest taka świeża tortilla, czy mrożona. Ona ma zmięknąć i się podgrzać, ale nie ma się zrobić chrupiąca, po to, żebyśmy potem ją mogli zwinąć. Taką tortillę kładziemy na blacie i wzdłuż przez jej środek układamy liście sałaty, a na nich przygotowany już makaron ryżowy. Następnie usuwamy z ogórka ten wodnisty rdzeń, te nasionka i tylko ten twardy, chrupiący miąższ ścieramy na tarce albo możemy też pokroić w drobne słupki. To samo robimy też z naszym kawałkiem marchewki. I na tym wszystkim jeszcze pokrojone mięso kurczaka. Posypujemy całość drobno pokrojoną dymką i chili. I tu z pieczonego kurczaka wychodzi nam azjatycki rap. Mięso z rosołu drobiowego też można w ten sposób wykorzystać. No a jeżeli chodzi o rosół, to zostaje nam często poza kurczakiem kawałek wołowiny albo innego mięsa, bo taki prawdziwy rosół to powinien być z wielu rodzajów mięs ugotowany. I to mięso można oczywiście zjeść po prostu od razu, bo takie ciepłe z rosołu jest bardzo smaczne, ale ono świetnie smakuje, taka wołowina na przykład, pod sosem chrzanowym. A poza tym takie rosołowe mięso, różne jego rodzaje, są najsmaczniejszym farszem do pierogów. Wystarczy je przyprawić, drobno pokroić. Można też wykorzystać do rogalików z ciasta kruchego, francuskiego. Bardzo dobrych. Chcesz coś powiedzieć. Tak, to też powiedzieć. Nie przyniosłeś dzisiaj niczego, a ja przyniosłem. Mhm. Otworzymy. Pomachaj, tylko nie czytaj. No. Nie, to jest jakaś przyprawa. Nie. Kawa żołędziówka. Tak. Kawa żołędziowa, tak, to coś z twojej bajki. Tak, akurat jest kupiona, ale mam taką dużą ambicję, żeby jesienią w przyszłym roku, nie, przepraszam, jesienią tego roku, już mamy rok 2015, żeby taką kawę żołędziową z dodatkiem cynamonu, może trochę imbiru zrobić. Ale rozumiem, że po 12 tę kawę żołędziową pijemy, tak? Oczywiście, naturalnie. Super. Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. Uwaga, uwaga, mieszkańcy Warszawy i okolic. Jeśli ktoś z Państwa będzie w okolicy Pałacu Kultury i Nauki dzisiaj o 12, to proszę znaleźć trzy stojące tam już w tej chwili. Duże pojazdy, łatwo zauważyć, spore ciężarówki z nietypowymi nadbudówkami. To samochody wyprawowe, które dzisiaj pod kierownictwem bardzo doświadczonego podróżnika Romualda Koperskiego ruszają w trasę. A celem jest przejechanie Syberii aż do jej wschodniego krańca i to w warunkach syberyjskiej zimy. Dzisiaj o 12 przed Pałacem Kultury i Nauki. Kolorowe opryski chmur, dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę. Dotąd nikt tu nie bywa i tutaj nijak się nie nazywa. Patrzcie jak się lata, wszystko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot nad Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu palić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Ale dzisiaj skaczemy w dopołudnia po świecie. Były po dziewiątej himalajskie rejony Indii, potem Afryka, przed chwilą Syberia, teraz Paragwaj, a za chwilę będzie Ameryka Łacińska. Potrójne pasmo przenoszenia. A szczegóły przekaże Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jak państwo wiedzą, moda na wygrzebywanie starych, często wcześniej nieznanych utworów trwa w najlepsze. To zjawisko, jak już pewnie państwo zauważyli, dotyczy również Polski i polskich nagrań. No, ale ja dziś nie o naszej rodzimej scenie, a tak jak powiedziałeś, o scenie zagranicznej. Pojedziemy sobie do Ameryki Południowej, gdzie znajduje się takie państewko Surinam. To państewko w połowie lat 70. uzyskało niepodległość. Wcześniej było Gujaną holenderską, dziś jest republiką. I co ciekawe, w tym maleńkim państewku leżącym sobie nad Atlantykiem, w drugiej połowie lat 70. i na początku 80. grano i nagrywano kapitalne boogie, funk i disco. Jakby to powiedział Niedźwiedź, dziś przynoszę wynalazki, ale będą to wynalazki, które wcale nie brzmią jak muzyka z trzeciego świata, a jak rasowy amerykański funk, o czym przekonamy się już teraz. Oh, Roku 1977 Try. To tytuł tego utworu. Utworu takiego zespołu Solat, działającego sobie właśnie w latach 70. w Surinamie. Potem grupa wypłynęła na nieco głębsze wody i była zespołem towarzyszącym formacji Pericle. W tej formacji w pewnym momencie na saksofonie altowym grała Candy Dulfer. Ja przyznam Państwu, że szukanie takich połączeń jest dla mnie czymś niesamowitym. Niemniej wracając do samej płyty, to utwór Try jest jednym z 10, jakie ukazały się na tej kompilacji, na tym wydawnictwie. A ta kompilacja nosi tytuł Suriname Boogie and Disco Funk from the Surinamese Dance Floors 76-83. Płyta została wydana zarówno na kompakcie, jak i na winylu. Co ciekawe, wytłoczono ją właśnie w Holandii i myślę sobie, że ta płyta może być kapitalną składanką na trwający przecież karnawał. Swoją drogą jest to też lekcja historii. Historii być może troszkę odległej, ale myślę, że bardzo interesującej. Surinam z wykrzyknikiem. Kompilacji pod takim hasłem proszę szukać w dobrych sklepach muzycznych. No a uczta muzyczna, uczta dźwiękowa będzie naprawdę gwarantowana. Serdecznie polecam. Mówiłeś, że Candy Dulfer grała razem z nimi. Tak, to było w 81 roku. Znalazłem takie nagranie. Kolejny dowód na to, że świat jest mały. Prawda? Świat jest mały, no ale nie zapominajmy, że Surinam był kolonią holenderską. No i ludzkość stamtąd często do Holandii przyjeżdżała i na odwrót. Tak więc te wpływy kulturowe są słyszane również i w muzyce. Michał Margański, dzięki. Dzięki. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Gdzieś przy Myśliwieckiej głęboko schowane kryją się prawdziwe skarby. Niebawem wydobędziemy je dla Państwa. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe. W każdą noc, z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Zapraszają archiwiści Mariusz Owczarek i Tomasz Żąda. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Mgły. Fragment 9. O plebanii w Firlejowie i mieszkającym w niej grzesznym pasterzu. Słońce już prawie zachodzi, gdy drużbacka wsiada do kolaski i ksiądz podaje jej kosz z 2 szczeniakami. Gdy dojedzie do Rohatyna, będzie już ciemno. Ksiądz idzie do domu, w ciemnej sieni zrzuca buty i wchodzi do swojej biblioteki. Niskie pomieszczenie z belkami u powały zdaje się go nagle dławić. Siada w fotelu, piec już na całego rozpalony i białe kafle powleczone miedziowym szkliwem rozgrzewają się powoli. Patrzy na książeczkę tej starszej kobiety, bierze ją do ręki, wącha. Czuć jeszcze farbę drukarską. Czyta. Prawda, że straszna, wyschła, nazbyt blada, ją który żył mi jak drutami spięte, znać nigdy nie śpi, nie pije, nie jada, wnętrzności widać przez żebra wygięte, gdzie oczy były, tam głębokie doły, tam gdzie mózg mieszkał, jakby nalał smoły. Zbaw nas, Panie Boże, od wszelkiego złego, szepcze ksiądz i odkłada książeczkę. Taka mu się miła zdawała ta kobieta. I nagle wie, że musi przywołać na powrót ten sam dziecinny entuzjazm, który go prowadzi przy pisaniu, bo inaczej zginie, rozłoży się w jesiennej wilgoci jak liść. Siada do stołu, upycha stopy w but z wilczej skóry, który mu uszyła gospodyni, żeby nie marzł, gdy godzinami siedzi bez ruchu i pisze. Rozkłada papier, ostrzy pióro, zaciera zziębnięte ręce. Zawsze o tej porze roku wydaje mu się, że nie przeżyje zimy. Ksiądz dziekan Chmielowski zna świat tylko z książek. Za każdym razem, kiedy zasiada w swojej filejowskiej bibliotece i sięga czy to po pokaźny foliant, czy drobny Elzewir, zawsze jest tak, jakby wyruszał w podróż do nieznanego kraju. Ta metafora mu się podoba. Uśmiecha się do siebie i próbuje ją ułożyć w zgrabne zdanie. Łatwiej mu jest pisać o całym świecie niż o sobie samym. ciągle czymś zaabsorbowany, sobą się nie zajmował, wydarzeń z życia nie spisywał i teraz zdaje mu się, że nie ma żadnej biografii. Gdyby go zapytała ta dama, która pisze tak ponure wiersze, kim on jest, jak przeżył swoje lata, to co by odpowiedział? I gdyby chciał to spisać, nie byłoby tego wiele więcej niż kilka stron. Więc nawet nie książeczka, nawet nie taki mały Elzewir, zaledwie tylko broszura, świstek, żywocik nieświętego z obrazkiem. Ani peregrynant, ani lustrator obcych krain. Macza pióro w atramencie i trzyma je przez chwilę nad arkuszem, a potem z rozmachem zaczyna. Historia życia jego mości księdza Joachima Benedykta Chmielowskiego Herbunałęcz, proboszcza na Firlejowie, Podkamieniu i Janczynie, dziekana Rohatyńskiego i na ubogiej owczarni pasterza chudego, własną ręką spisana i nie sadząc się na wysoką polszczyznę, aby nią nie ćmić sensów, czytelnikowi ad usum dedykowana. Tytuł zajmuje mu pół strony, więc sięga ksiądz po kolejny arkusz papieru, ale jego ręka jakby zdrętwiała i nic więcej napisać już nie chce albo nie może. Kiedy napisał czytelnikowi, przed oczami stanęła mu Drużbacka, ta drobna starsza pani o czerstwej cerze i wyrazistych oczach. Ksiądz obiecuje sobie przeczytać jej wiersze, ale nie spodziewa się po nich wiele. Płochość. Musi być płochość i jeszcze niemożliwe zastępy bogów greckich. Żal mu, że pojechała. Przesunąwszy sobie kolejną kartę, zanurza pióro w atramencie. Co by miał tu napisać? Zastanawia się. Historia życia księdza jest historią książek, które przeczytał i napisał. Matka, widząc, że mały Benedykt taki chętny do książek, wysłała go do jezuitów, do Lwowa w wieku 15 lat. Potem od razu poszedł do seminarium i wkrótce został wyświęcony. Swoją pierwszą pracę podjął na dworze u Jabłonowskich jako preceptor tylko o 5 lat od siebie młodszego Dymitra. Tam nauczył się, jak udawać starszego niż się jest i mówić tonem wiecznego pouczania, co mu niektórzy do dziś biorą za złe. Pozwolono mu też korzystać z biblioteki gospodarza, całkiem sporej, i tam odkrył Kirchera oraz Orbis Pictus Comenskiego. Na dodatek ręka krnąbrna służka sama wyrywała się do pisania, zwłaszcza pierwszej wiosny, jaką tam spędził, wilgotnej i dusznej. Szczególnie gdy gdzieś niedaleko znajdowała się jejmość Joanna Maria Jabłonowska, matka Dymitra i żona gospodarza. O czym to ksiądz starał się nie myśleć. Zakochany do nieprzytomności, ogłuszony uczuciem, nieobecny duchem, słaby, toczył ze sobą straszną walkę. Żeby nie dać poznać nic po sobie, cały poświęcał się pracy i napisał dla ukochanej książkę do nabożeństwa. Tym zabiegiem udało mu się oddzielić ukochaną od siebie, unieszkodliwić ją niejako, uświęcić i zanielić. I kiedy jej wręczał rękopis, dobrych parę lat przed tym, zanim to zostało wydane we Lwowie, a potem osiągnęło sporą popularność i jeszcze kilka nakładów, to czuł się tak, jakby ją poślubił. W ten sposób zrozumiał, że pisanie ocala. Za jej wstawiennictwem otrzymał od króla Augusta II probostwo w Firlejowie i jako 25-latek ze złamanym sercem objął tę niedużą parafię. Tu przytaszczył swoją bibliotekę i zbudował dla niej piękne, rzeźbione gabloty. 2 pierwsze lata były trudne, zwłaszcza zimy. Wtedy nadwyrężył sobie oczy, bo zmrok zapadał szybko, a on nie mógł przestać pracować. Napisał 2 dziwne książeczki: Ucieczkę przez świętych do Boga i Wyprawę na tamten świat, której nie odważył się wydać pod swoim nazwiskiem. W przeciwieństwie do Modlitewnika nie zrobiły wielkiej kariery i przepadły gdzieś w świecie. Pamięta dokładnie kształt Modlitewnika i zapach jego okładki z ciemnej, zwyczajnej skóry. To dziwne. Pamięta też dotyk dłoni Joanny Jabłonowskiej. Miała taki zwyczaj. Przykrywała swoją dłonią jego dłoń, gdy chciała go uspokoić.